a függöny felhúzva vár. Már megírta, nézd csak hány szempár, ennyi nekünk is jár. Hány év kell, hogy elhív nekem a dalmét szár. Itt őrzöm a szívem még, hogy álomból csak állomás. 25 év, te csak nézd a filmet, minden szép perce még. Számíthatsz rám, sosem érhet véget, minden lépésben ott vagyok még. Visszanézve, mindig ott voltál, csak másik úton jártál. Célba ér, mennyi színt hoztál, el sem halványul már. Hány év kell, hogy elhív nekem a dalmét szár. Itt őrzöm a szívem még, hogy álomból csak állomás. 25 év, te csak nézd a filmet, minden szép perce még. Számíthatsz rám, sosem érhet véget, minden lépésben ott vagyok még. Gyere és nézd, ma is ennyi éltet, visszanézd rád ezer gép. Gyere és nézd, sose érjen véget, ez a tűz bennem ott ragyog rég. 25 gyere még mindjárt, gyere még mindjárt. Gyere és tűz. Csak nézd a filmet, minden szép perce még. Számíthatsz rám, sosem érhet véget, minden lépésben ott vagyok még. Gyere és nézd, ma is ennyi éltet, visszanézd rám ezer gép. Gyere és nézd, sose érjen még.